वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। हम भी प्यासे हैं ये साथी को बता भी न सके, हम भी प्यासे हैं ये साथी को बता भी न सके, सामने जाम था और जाम उठा भी न सके, काश हम गैरत महफिल के ना मारे होते, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा, मर ही जाते ना जो यादों के सहारे होते, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा।